49 zł. Taniej o 400 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Spodziewam się wprowadzenia kontroli na granicy z Niemcami, mówi w Trójce minister Radosław Sikorski. Ważna zmiana dla pacjentów, wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Fatalne dane dotyczące przemysłu, wskaźnik PMI ostro w dół. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd będzie debatował o sytuacji na granicy z Niemcami. Opozycja twierdzi, że niemieckie służby graniczne niezgodnie z procedurami przewożą migrantów do Polski. Rząd rozważa wprowadzenie kontroli granicznych, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z tego co wiem, na granicy nie ma jakiegoś nadzwyczajnego ruchu z Niemiec do Polski. Dzisiaj będzie o tym na Radzie Ministrów. Spodziewam się twardych decyzji, ale jest to psychoza wywoływana w celach politycznych. Czy te twarde decyzje to ma być przywrócenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej? Proszę zaczekać, aż one nastąpią. Premier mówił wczoraj, że jest na to gotowy. Więc spodziewam się, że takie decyzje zapadną. Od kilku dni na granicy z Niemcami pojawiają się tak zwane patrole obywatelskie, które rzekomo mają bronić granicy przed nielegalnymi migrantami. W akcje włączają się prawicowi działacze, jak Robert Bąkiewicz, były szef Marszu Niepodległości. Rząd podkreśla, że członkowie tych grup nie mają prawa nikogo zatrzymywać. To jest zadanie dla Straży Granicznej, a nie dla bojówek, podkreślał minister Sikorski. Na cała rozmowa do odsłuchania na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. 41 nowych terapii znalazło się na obowiązującej od dziś nowej liście leków refundowanych. 18 z nich to terapie onkologiczne, m.in. w raku płuca, piersi, jelita grubego, wątroby i białaczki szpikowej. Kolejną nowością jest rozporządzenie w sprawie bezpłatnego i kompleksowego leczenia dla kobiet zmagających się z endometriozą, o czym poinformowała w mediach społecznościowych ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Już nigdy nie będziecie ze swoim cierpieniem same. Dziękuję wszystkim dziewczynom, kobietom, które przez lata z determinacją walczyły o to, żeby ktoś zauważył, że endometriozę powinniśmy leczyć z publicznych środków. Według szacunkowych danych na endometriozę cierpi nawet 3 miliony Polek. Właściwe postawienie diagnozy trwa nawet kilka lat. Dania przejęła od Polski stery w Unii Europejskiej. Teraz władze w Kopenhadze będą przez pół roku kierować pracami wspólnoty. Bezpieczna Europa, konkurencyjna i zielona to priorytety Duńczyków, ale jest kilka spraw, które przekazali im Polacy i którym będą musieli zająć się, relacjonuje Beata Pomecka. Dalsze prace nad dozbrajaniem Europy to jeden z priorytetów, mówi duńska minister do spraw europejskich Marie Wierre. Naszym celem jest, by Unia była w stanie się obronić najpóźniej do 2030 roku. Kluczowe decyzje zapadły już podczas polskiej prezydencji. Utworzony został fundusz pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro, ale jest jeszcze do wynegocjowania program grantów dotyczący rozwoju przemysłu obronnego opiewający na 1,5 miliarda euro. A wśród spraw, które Dania przejmuje po polskiej prezydencji, są negocjacje członkowskie Unii z Ukrainą. Na ich formalne rozpoczęcie nie zgodziły się Węgry. Nie sądzę, by Dania naciskała tak bardzo na kwestię rozszerzenia o wschód. Powiedział mi Ryszard Jozwiak z Radia Wolna Europa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pogorszyły się nastroje w polskim przemyśle. Tak wynika z odczytu wskaźnika PMI opublikowanego przez firmę S&P Global. Wartość wskaźnika spadła w czerwcu do 44,8 punktu wobec 47,1 punktu w maju. Ankiety przeprowadzone wśród menadżerów zatrudnionych w polskim przemyśle wykazały pogorszenie sytuacji w zakresie nowych zamówień, produkcji oraz zapasów. Autorzy opracowania napisali, że szybki spadek nowych zamówień prowadzi do najostrzejszego obniżenia produkcji od ponad 2,5 roku, a do tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Na koniec sport. W drugim upalnym dniu turnieju tenisowego na Wimbledonie do akcji wkroczy Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Polina Kudiermietowa. Wysokie temperatury to jednak nie jedyny nietypowy element tegorocznych zmagań w Londynie. Według prognoz odczuwalna temperatura może wynieść nawet 37 stopni. Kibice czekający przed kortami przynajmniej nie muszą w tym ukropie biegać i odbijać piłeczki. Ale życie na przykład fana ze Szkocji i tak nie jest łatwe. Mieszkam w Inverness. Na północy nigdy nie jest tak gorąco. Już teraz się przypaliłem. Ten dźwięk na kortach w południowo-zachodnim Londynie rozlega się od niemal 150 lat. Brytyjczycy, jak to Brytyjczycy, gwałtownych zmian nie lubią. Wiele więc pozostaje po staremu. Od wymogów dotyczących stroju po flagowy turniejowy przysmak, czyli truskawki. Ale w tym roku Iga Świątek będzie świadkiem rewolucji. Po raz pierwszy organizatorzy powiedzieli goodbye sędziom liniowym. Zamiast tego turniej z pewnymi oporami wszedł w XXI wiek, bo teraz o kontrowersjach rozstrzygać będzie technologia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na mecz Igi Świątek ma się rozpocząć około 15:30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo słońca i bardzo ciepło, 22-23 stopnie na północy, około 26 w centrum, do 32 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, miejscami około 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Vampire Weekend i Holiday, wakacje, tak, to właśnie teraz. Przyznam, że ciekawie pędziło się dzisiaj do pracy przez niemal puste miasto. Widać, że zaczął się lipiec. No właśnie, pierwszy dzień lipca. Wraz z lipcem zmieniła się też nieco nasza ramówka. Audycja Dobrego Dnia do godziny 11, a później dwugodzinna muzyczna poczta UKF. No i skoro mamy jeszcze tylko godzinę, to musimy ten czas bardzo dobrze wykorzystać. Tak więc po 10:30 w audycji Dobrego Dnia cykl Przyjaciel Dźwięk Michała Margańskiego, w którym słów dzisiaj kilka o prądzie. Tak jest, sama jestem ciekawa. A kwadrans przed 11:00 posłuchamy rozmowy Ryszarda Jaźmińskiego z Korkiem Bojanowskim na temat filmu Utrata równowagi. Wcześniej natomiast nasza płyta tygodnia, czyli Virgin nowozelandzkiej artystki Lord, a to singiel, który promował ten album. What Was That? A place in the city, a chair in the bed, I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil,

Discret, Mulatę i Update. Bardzo mnie ucieszyła ta współpraca i powrót Discreta właściwie, szczególnie w takim towarzystwie, bo moim zdaniem Mulatę to jest jeden z najzdolniejszych polskich producentów. A jeśli poszukują Państwo więcej rapowych dźwięków, to ja przypominam, że od jakiegoś czasu na naszej antenie można słuchać audycji rapowej właśnie, Zbiórka z podwórka Filipa Kalinowskiego, w każdy poniedziałek o północy. W ogóle lato to też jest kilka zmian w naszej ramówce. Akurat Zbiórka z podwórka już od jakiegoś czasu pojawia się na trójkowej antenie, ale na przykład w niedzielę pojawiają się nowe, ciekawe audycje wraz z letnią ramówką. Zachęcam więc do nasłuchiwania i do zaglądania na naszą stronę trójka.polskieradio.pl. Tam szczegółowe informacje. Poza tym na stronie podcasty, głosowanie na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów i mnóstwo innych atrakcji. Zachęcamy do zaglądania raz jeszcze, a teraz gramy Red Hot Chili Peppers. Now the face don't never smile on my face.

suffering as I take my vow. Watch me now, anoint me with that golden lay. Tie me to the final one and stay. Burn my body, celebrate the afterglow. Wash away the summer sins I made. Watch me drift and watch me struggle. Anybody ever love me? Takie pytanie stawia Sufjan Stevens. Sufjan, który dzisiaj obchodzi urodziny i to bardzo okrągłe, bo 50. Życzymy wszystkiego, co najlepsze, rzecz jasna. Ja nie mogłam nie odnotować tego faktu. Co więcej, zostanie odnotowane ponownie, właściwie poszerzony jeszcze w tonacji trójki dzisiaj po godzinie 15:00, audycji, którą będę miała przyjemność poprowadzić jak co tydzień z Piotrem Baronem. Tak więc proszę się szykować na sufjanowe opowieści po 15:00. A w międzyczasie, właściwie już teraz na naszej antenie, zagra zespół Przebi Śniegi. Warszawa to przed nami. Na to oceany mgła, niepewność zasiać chciał. Odbita w tafli twarz, sen spędza z powiek. Ceciłam piasek z dna na wyspie pełnej szkła. Nie znany, ale. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everybody wants that first slice, the cherry that's its own top. Seems like God gave you that first prize. Now I know you would've missed that shot. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you. Put you in neon lights, didn't I? Damn right. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you start. Yeah. Ain't I good for you? I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better. Ain't it good for you, Jasmine Lacey. To za nami. Na zegarze kwadrans do godziny 11. Fajny film. Utrata równowagi w reżyserii Korka Bojanowskiego to jedyny polski film w międzynarodowym konkursie filmów fabularnych On Air, trwającego właśnie w Toruniu Bella Toffee Fest. Tymczasem reżyser przygotowuje się już do realizacji kolejnego, drugiego swojego już filmu, który zresztą w pewnym sensie będzie kontynuacją tego debiutanckiego. I o tym właśnie z Korkiem Bojanowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zadebiutowałeś w polskim kinie utratą równowagi. Myślę, że pięknie, sądząc po tym, jak film jest przyjmowany, choćby na festiwalach. No a co dalej? Przez to, że przed utratą robiłem dużo rzeczy też, nie tylko reżysersko, tylko też przypisałem scenariusze, produkowałem, to wiem, że ja po prostu na razie tą ścieżkę widzę tak, że ja po prostu chcę robić filmy i że chcę na to patrzeć tak szeroko, że właśnie w różnych dziedzinach się realizować, ale mam tak, że najważniejsza dla mnie ta reżyseria, to, że mogę się wyrazić twórczo, że coś ze swoich trzewi wyrzucić i mam teraz projekt, który rozwijam i wydaje mi się, że im dłużej z tamtym projektem obcuję, bo to jest jednak tak, że wiadomo, że moja głowa już jest w tym kolejnym i tymi bohaterami w tym nowym świecie, że utrata równowagi już jest za mną, bo już gdzieś zostawię puszczona, to czuję, że to jest jakaś taka kontynuacja, wydaje mi się, wątków, które poruszyłem w utracie, bo historia też jest o wchodzeniu w dorosłość, o kolejnym etapie wchodzenia w dorosłość, czyli wtedy, kiedy mamy 30 lat i kiedy doświadczamy trochę innych zawodów, bo bardziej zawodzimy się nie tak jak w utracie równowagi według mnie na świecie, tylko bardziej zawodzimy się na sobie. I to jest ten kolejny film, który chciałbym opowiedzieć, nad czym teraz pracuję. No właśnie, w utracie równowagi opowiedziałeś o środowisku aktorskim, aktorsko-reżyserskim, opowiedziałeś, owszem, o wchodzeniu w dorosłość, ale też o formach przemocy, manipulacji, jaka może wystąpić wszędzie, w rozmaitych relacjach. Czy takich też silnych emocji będzie miał dotyczyć ten twój kolejny film? Chciałbym, żeby był lżejszy w formie, na zasadzie, że ten temat, który chciałbym wyłuskać, żeby bardziej brał się z przewrotności i też jest o zagubieniu w świecie, ale tak jak tutaj zagubienie ma i w tym świecie aktorskim chciałem przedstawić jako thriller, jako właśnie coś takiego budowanego na dużym napięciu, to tam bardziej na zasadzie jakichś takich czarnokomediowych i przewrotnych sytuacji, że to zagubienie w tym świecie, w tych wartościach, tego współczesnego świata, właśnie objawia się w tej jego przewrotności i absurdzie. Sam piszesz scenariusz, ale też nie ukrywasz tego, że lubisz to robić na przykład w duecie, że potrzebujesz kogoś, kto będzie, no nie wiem, może jakimś takim punktem odniesienia dla ciebie, dla dyskusji, rozmowy. Jak jest w tym wypadku? Jest tak, że ja w ogóle mam tak, że ja uwielbiam odbijać teksty, rozmawiać od nich, sprawdzać. Więc jest tak, że teraz ten tekst jest na etapie treatmentu i odbijam go z ludźmi, rozmawiam i zobaczymy, może jak będę pisać scenariusz, kogoś właśnie jeszcze zaproszę do współpracy, ale zobaczymy, jak ten tekst się poniesie jeszcze. Wydaje mi się, że to, co jest ważne, to znaleźć osoby, którym można zaufać, które mają dobre intencje do tekstu i nie próbują czegoś udowodnić, dając ci uwagi, szukać ludzi, z którymi się pracuje i też w tym przypadku tak nawet to będzie. Czy jako filmowiec masz swoich ulubionych twórców, swoje ulubione filmy takie, które są jakąś inspiracją dla ciebie? Tak, mam. Ja absolutnie. Ja po prostu też jest tak, że ja kocham kino i mam tak, że po prostu kino mnie inspiruje. I to są takie filmografie, do których wracam i pierwsze Federico Fellini. To jest taki reżyser, którego gdzieś tam wcześniej, jak odkryłem, to te światy, które on budował, to ja po prostu wiedziałem, że chciałbym się znaleźć w tych światach. I kolejny to jest Martin Scorsese, jest to taki reżyser, który z kolei ci bohaterowie jego, tej rządzeń, miotające rządze. Kolejny to jest Roman Polański, który wydaje mi się, że jeżeli chodzi o intuicję filmową, to jak on potrafi prowadzić akcję, to jest coś dla mnie niebywałego. I David Lynch. No to nie trzeba jakby dużo mówić. No jakby to jak on tworzy światy, jakie to jest przewrotne, jakie to jest samoświadome i jak pogrywa z gatunkami. No to rzeczywiście piękne filmowe inspiracje i właściwie też bardzo różnorodne. Czyli co, no czekamy na twój nowy film. Kiedy myślisz, że będziesz miał szansę stanąć znowu na planie filmowym? Zrobię wszystko, żeby za rok wejść w zdjęcia. Z Korkiem Bojanowskim, autorem filmu Utrata równowagi, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. A czy reżyser znajdzie się wśród laureatów tegorocznej edycji toruńskiego festiwalu Bella Toffee Fest? Dowiemy się jeszcze w tym tygodniu. We'll be right back. Duran Jones and the Indications i Reach Out. I od razu na człowieka spływa błogość. I ja błogości wakacyjnej dzisiaj Państwu życzę. My natomiast mówimy do usłyszenia. Audycję Dobrego Dnia realizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a za moment przedłużona, dwugodzinna muzyczna poczta UKF. Już się można zastanawiać, jaką piosenkę chcą Państwo zamówić na naszej antenie. A na koniec tego spotkania Belen Sebastian, Another Sunny Day. Do usłyszenia. You up in the garden. You were digging blinds. I thought you beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside with the train set. Chocolate on the boil. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Smartfony, telewizory, odkurzacze, ekspresy, pralki, lodówki i wiele innych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.